أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده بنزدير شم آيات سخشرو فرسل بيشتم آيات بني ده ختم سو د یو ربط ته ما قبل سره دادی چې په مخ کې درس کې چې وغه چې د مؤمنانو حال بیان سوی وو د مؤمنانو د پاره ثواب بیان سوی تر هغه د مخه که تاسو وګوری اووه ویشتم آیات اته ویشتم آیات نه ویشتم آیات هغه د مشرکانو د پاره عذاب اخروی پکښې کې بیان سوی وو د هغو د پاره نو چې په هغه اووه ویشتم اته ویشتم نه ویشتم کې عذابي اخروي و چې ولاله پاک به دوی په ورځ قیامت ودري چې شریکان مو چیرې چې اوس مو د دوژخه څخه خلاص کړي ول دا هغه کاپران دي چې ملایکې او پاتکۍ په داسې حال کې چې دوی ظلم پر ځانو باندې کړي هلته بیا دوی د سولحې پروګرام وړاندې کوي چې موږ شرک نه وکړي پښیمانه کېږي. اخري دا و چې فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها دغسې به ورته امر وسي چې اوس ورننوځي په دا دروازو باندې و دوژخت. نو دغه عذاب دوی ته بیان سوی و چې ایمان راوړي. دوی د دې عذاب په باره کې دوې شبهې وړاندې کولې د کفارو. هغه دوې شبهې دا وې معنه دوه سوال یې باره وړاندې کولې. یو سوال یې دا و چې باره یې وویل ول دغه ته چې موږ ته عذابونه دورې وایسته کوي چې داسې عذابونه دي پر چه شي پر دې شرک پر دې کفر. نو دا شرک و کفر خو چې دوی خو زه د الله تعالی په امر کوم دا د الله تعالی خوښ دي نو عذاب ولې راکوي وام که د الله نه یې خوښ نو خو ما ته چې قدرت نه پر راکوي زه به کفر و شرک نه کوم. دغه جاهلانه دلیل یوه که داسې په خبره پوهېږي دغه شرک چې زه کوم دا کفر چې کوم دا د الله خوښ دي نو د الله چې یو شی خوښ بیا عذاب سره ته ورکوي عذاب به کوي خواد شته ماته په ورځ قیامت به تا ته وایي چې ورنهزه په دوژخ نه نوزه په دا دروازو یې ورننوزه هېڅ نه راته وایي خدای خپله پرازي دي زما په شرک په دغه چیز یې کوم کفریا یا دغه شیان چې پر ځان حلال شیان یې حلالومې حرام شیان یې حراموم دا کار کوم په دې خدای بالکل راضي دي که نه وای راضي نو خو ماته بیا قدرت نه پر راکولی. دا یې یوه شبهه وه. دوهمه شبهه یې دا وه برایل د سره د از ما شرک باطل د زما کوپره باطل د زما احکام چې د ځان یې سره جوړم دا باطل زیاده د ژخ ورلوړون معنی د عذاب مستحق خو بیا ما څوک را ژوند کی خو زه مړ کیږم زه چې مړ سم خاور بسم بیا مې هیڅ څوک نسی را ژوند کوي دا د ژخ ولر څوک ما ولي بابا چې د ژخ مې اخرت مې دی مثال په تور الته خو زما ژوند بیا ممکن دی بعث بعد الموت زنه من د سره دا الته ګرځي شي ان جوړ نو اما ته عذاب نه راکول کیږي دوه سواله ګواکي وارد څه پر دا عذاب چې ودی چې الله ورکي یو دا چې العذاب ما ته نه راکي الله زما کفر نه ویني چې ویني مینه خو ځینې مینه مې دي کینو چې نه مې ځینې مینه کوي دغه سه قدرت پر راکي معلوم داره پرازي دی الله تعالی بس نو ما ته عذاب نه راکي بل دا دی سر عالم ندی پرازی ندی خوش زد دو رخ مستعق ام یم زما کپر باطل هم دی پر آغا سر بیره چه زمر سر میامات سوک راش بنده ای که ولیسه داغ دو سواله دی دو دو سوالو جوابو نودنن پس بکی که ورکول کیر پا دا ما بینس که دو سوالو دا جوابو اللہ و تعالی و نبی علیه السلام تا تسلی هم ورکی تسلی دا دا چه رسول علیه السلام تا بلیر حزن پیشه دی دیر غم با پیشه دی چه دو غنو واضح و دلائل و سراسره تا دا عناد دا لازم خبره نمانی او زه ساده پاره څونه کوشش کوم چې د جنت مستحق سي د جنت حقدار سي نو د دغه عناد د وجه چې دی به عناد کاوه خبره نه منه پیغمبر ته حزن او غم پیښ دي الله تعالی تسلی ورکوي چې دا چې دی د اوسه صدا کې سر نه ده شروع دا د بابا د مترجه د مرار روانه ده چې نبی دعوت کوي د بل نه منه دا نور هم نه دي چې ګرد نه منه یو څه منه یو څه نه منه نو دا خو نه نوې خبره نه ده دا ګرد نه بیان دا کارګه ده دی دغه سکیج مضمون خلاص تاغ دي د ګرد سبب هغه نو اوله شبهه چې دا هغه ده چې دی ویل چې موږ کچیر د الله تعالی د زمو شرک کو پر نوای خوش موږ به قدرت نه راکولې موږ به عبادت نه کولې دغه شبهه اول نقل کی بیا جواب کی وقال ویل علاوه الذين هغ خلقوا اشركوا چې دی شرک کړی و معنا د الله تعالی سره بوتان یا قبرونه یا شی چې و شرکان کړی و ویل یا الذين هغ خلقوا اشركوا چې دی شرک کړی و د الله سره دسه ویل ولو شاء الله لو شاء كثير اراده کړی وی الله الله پاک د دې خبرې چې موږ د خدای څخه ماسیوا د بل عبادت و نو کو دغه اراده کړی وی او بل دا چې موږ د ځان نه شی حلال کو نه حرام کو دغه اراده کړی وی ما عبدنا من دونه ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی من دونه ما سیوا د الله سي من شی انده هیڅ ته خو موږ به د هیڅ عبادت نه وای کړی چې الله تعالی دا غوښته وای چې میکو د الله به امر به شی کیر خو نه کیږي د الله به اراده شی کیږي خو نه کیږي نو زه څنګه شرک وکړ کړه که د الله نه وای خوښ خو الله کما یوه د فشر کړی معلوم ده نه د الله خوښ دا باطل دی دی نو دیس په دې کې فکر وکي یو د الله اراده ده یو د الله رضا ده هر کار چې کیږي خو د الله اراده پکشي کی مګر په هر کار کې د الله تعالی رضا نه وي د مثال په توری وزانی دی زنا کې خو د الله تعالی اراده ورسره ده معنی خو شغه خلق شي وسو چاغه پیدایش کی وسی مگر رضا یې نه دی ورسره نو چې رضا بیم خمه خفه رضا خه خوشحالی ته وای دی په دغه اراده باندې دلیل پر خوشحالی باندې وای چې نه الله تعالی مړه دره په خوشاله دی بیا کلی ده ده دی دا رضا او دا اراده نس وسره جلا کول چې الله اراده در سره د پرازی نه دی مجرم یې کدا یې خبره بس پوینځ نو دی به وقاله ویل الذین اغه خلقو اشرکو چې هغه شریک کړی دی د شریک درول دی د الله سره کومه خبره کول ولو شاء کی اراده کړی وای الله الله پاک د کومې خبرې د دې دوه خبرو اراده چې زه وسر سره ردم د دې چې موږ د الله سره ما سیوا د بل چا بندگی ونه کو د دې خبرې اراده او موږ د خپل ځان سره تحلیل او تحریم ونه کو د دې خبرې اراده کړه الله کړی وای ما عبادنا موږ به عبادت نه وای کړی من دونه ما سیوا د الله سره من شي انده هیڅ نحن نمج ولا اباؤنا لبلروز مج ولا كيا مج دا عبادت كا كري از مج بلرو نو خو چا الله تعالی اراده نه د کړی چې مرا منع کی بلکې د کولو اراده کړی نو فرازی دی خامخ بس خوشاله دی نو پدې کې جرم څه دی پدې کې د وژخ د کوم خو دې شما چې راکی خو الله په خپل فرازی دی دا یو بل دا خبره ولا حرمنا او نه به مش حرام کړی وای من دونه ما سوا د الله سمن شي نه هیڅ شي مج دا کوم تحریمات لګولې دي اغه تحریمات د دې دا مخکم دا خبره چې رسوي د دوري اخواته په صورت انعام کې غالبا چې رسوي د شی بحیره دی پر ځان باندې حرام اول بحیره اغه حیوان وو چې دا اغه شیږي به دې نظر کړ د بت پر نامه باندې دا به حرام کړل د دې شی بیا څوک نه خوري تاوان در رسیږي دا موږ نظر کړی دی د بت پر نامه نو دا بحیره یو شی په قران کریم کې هلته ذکر شوی سایبه حرام کړی او سایبه هغه و چې هغه به د حیوان بیا چا نه خوړی دا به د بت پرنامه وقف شو د بت پرنامه به نظر شو اباله به اله وګرځې دی به چا به ژغ نه ورته کاوه دا د ځانه شیانو دا ثواب بل وسیله وسیله بیا چې دی هغه هغه یو وښو چې دې به پر له پسې جونګیانې راوړلې. یو کال بلنګ سو جونګۍ به راوړه، دا بل بلنګ سو جونګۍ به راوړه. د دې هغه دپاره عادت ټاکل و، یا اته یا لس، چې پر له پسې لس جونګیانې راوړي. دا وښ دونه مبارک وښ پورتوګر هر وخت جونګۍ زیږي، جونګۍ خو نشي، خو بیا شي یم کې نسل ام کې ابره به دام آزاد و. د بوتانو پرنامه بنجې تم بیا چار ژغ نس کوله. دا بل حام و، حام بیا هغه منده وښته ویل کېدله چې ده د مثال په طور اندازه د ورته ټاکلې وه. زه مثال وایم، حقیقي اندازه خو تاریخ دی چا ته معلومه ده. پاره ځکه شل وښ ول که ده شل وښانې برال بې کړلې، د یم باره چټۍ دي د خدمت، بیا نه چا خدمت پر کولی شو، نه الهلولی شو، د یم د بوتانو پر نامه ایله و. نو دغه څلور شیان دي په دا حیواناتو کې پر ځان باندې حرام کړي وه، د چا شیدې، د چا غوښ. دا چې دوی پر ځان حرام کړي وه، دغه تحریم یا دي وایي که دا الله نه وای خوښه، ما به دا تحریم نه وای کړی، نو خو ځمنې کړي به وای. دا چې الله ما نه ځینې منه کوي، بلندار الله پرازي دي. نو چې پرازي دي بیا هم دوزخ ته پشي شمره چي، چې ته ماته دوزخ بوري ویسته کوې، چې بیا دې په آخرت کښې دوزخ ته وراچي. الله چې په کوم شي راځي پر هغه شي باندې خلک دوزخ ته نه اچي. ګوره دا یې سوال دی د دې نقل کوي. نو دا دوه کاره ول که الله اراده کړې وه چې دغه چې موږ عبادت ونه کړو، ما عبدنا من دونه من شي نحن ولا اباؤنا. دومه خبره دغه وه چې برل که د الله دا اراده وه چې موږ د ځانه تحریم و تحلیل ونه کړو، ولا حرمنا من دونه، او نه به موږ حرام کړي وای من دونه ما سوا د الله سي من شي هېڅ شی. من دوني او دهي ترمز نو حكم تفسير ورسره دي مش به نوي حرام کړی من دوني حكمه به له حكمه څخه ده چې ده الله حكم نوي مش به اچي نوي حرام کړی. ادي وس الله حكم ندي کړی زي حلال او مدا شي حلال لا شي حرام. الله پاک ما ته عذاب نه راکې نو خپلم دا راي خوښه ده اراده را سره ده. در دې ځای پوری چې دا د دې سوال نقل شو، الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای د دې دغه شبهه چې واردې ته په دې زیره رمدا عنادګرای دا یوازې ستا سره دا کار نه کېږي، جواب یې در وسه نه دی ورکړی. کذلک فعل الذین من قبلهم، ته په دغه مه زیرېږه، کذلک پر دغه رقم، لکه دوی چې دا کومې خبرې تا ته کوي دا باطل دلایل وایي. فعل فعل یې کړی دي الذین هغه خلکو، من قبلهم چې مخکې دردوی و، در دوی د مخه هم کفار تېر سوي دي، تر دغه مکې در کفار و. هغو هم عینې دغه خبرې و خپلو رسولانو ته کولې و، خپلو انبیاو ته کولې، ول که دا زما ګناه و، دا زما شرک واقعي باطل وایي، د دوزخ زه مستحق وای، الله ولې قدرت راکوي. نو چې راکوي بس ملمدار الله پر راضي دي، ما چې نه راکوي. الله وایي دا نوې خبره نه ده چې تا چې کوي، پر ځان یې ډېروه مه. دلیل خو دغسې باطل دلیل دی چې ملمدار الله پر راضي دي. د ارادې سه دلیل پر چا نیسي؟ پر رضا باندې نیسي. ډېر ځله موږ یو کارونه کوو، اراده مو کړي پر راضي ولا کوي، زړه مو نه غواړي، برای مجبور یم، بعد څوک پر راضي دي په دې؟ نو الله عز وجل خو مجبوریت نه لري، دا الله خو بیا حکمت دا رقم دی. هغه وایي ما تا ته حق و باطل لار وښوه چې په امتحان کې واقع سه، که بده کوې د بدې قدرت در کوم، که ښه کوې د ښه قدرت در لره در کوم. مګر په ښه کې مې رضا هم در سره ده، قدرت مې هم در سره دی، در سره ملګری د اراده مې. په بد کې مې رضا در سره ده، رضا نه ده در سره. ولې خو دا دنیا در دی امتحان دی، چې امتحان ښکاره سي. خدا حکمت دی، از موږ په یغي کې خو راداره کوم چې ما یو کار کوو خوښ م نه وي، د مجبوریت د وجې کوو. الله مجبور هم نه دی، د حکمت د وجې دا کار کوي. اراده یې در سره ده، رضا نه ده در سره. اراده کوي د دې کار چې ته مثلا غلا کوې، زنا کوې، بل تاوان رسوې، د الله بې اراده کله کېږي؟ مګر په راضي هم دی، په راضي نه دی. هغه د دغه دپاره وایي چې ته خپل فکر وچله، چې ستا هغه دغه اطاعت و او هغه ستا معصیت ښکاره شي په کښې کې. نو الله پاک دغسې نبي علیه السلام ته وایي چې کذلک پر دغه رقم، لکه دغه د مکې مشرکان چې تا ته دغه دلایل وایي. فعل فعل کړی دي الذین هغه خلکو، من قبلهم چې مخکې دردوی وه. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، شنو چې هغو خلکو چې پخوا تر دوی و هغو هم دغه کار کړی و، نو هغو رسولانو ته تاوان ورسوه، که د رسول و دعوت ته تاوان ورسوه. الله وایي نه رسول ته تاوان رسولی دي، نه د هغه و دعوت ته تاوان رسولی. دواړه کامیابه سو، رسول خپله وظیفه اجرا کړه، هغه دعوت هم کامیابه سو، اتباع یې پیدا کړل. نو فهل، نو آیا علی الرسول، پر رسولانو باندې بل شی سته چاپله تبلیغ؟ الا البلاغ المبین، چاپله ښکاره تبلیغ یعنی نو نسته. نو دا استفهام انکاری دی، برای ترجمه حاصل د ترجمې دی سلاوزی. فهل نسته علی الرسول، پر رسولانو باندې، الا خو بیا سته البلاغ رسول المبین، ښکاره پر رسول فقط بیان دی، دغه شی پر لازم دی، تاوان دی نور نسی ورسولی. پیغمبر ته دغه ولی چې تا خو تبلیغ کړی دی، نور د ده په دا بېځایه خبرو باندې ته زیرېږې. ولې د رسولانو وظیفه چې کومه ده؟ چې ته بیان مازی وکړه، منل خو چې دی هغه پر تا باندې نه دی. نو پر تا باندې دغه وظیفه ده چې تبلیغ وکړي، هغه څنګه ښکاره واضح واضح بیان ورلره وکړي؟ نو هغه خو دې کړی. دا خیاو چې دغه نبی علیه السلام چې دا ور ښکاره کړه چې دا ستا ته چې کوم باطل دلایل ویل کېږي، دا نوې خبره نه ده. دا کذلک فعل الذین من قبلهم، دا پخوا هم سوی دی. دا بل خبره پسی ورته بیانې چې دا ته چې ودی ته راغلی دین بیانې دام نه ده نوې خبره تر تا د مخه نور نبیان هم راغلي دین یې بیان کړی دی کېدای شي په خبره پوه شوه نه دغه نوې خبره ده چې د نبیانو مقابله کې دام ته پخوا څه شوی ده نه دا نوې خبره ده چې نبی و خلکو ته بیان کې دام ته پخوا څه شوی ده بیا دا خبره ورته شي ولقد فتحقیق سر اعلی پاک بعثنا موږ لېږلي دي په کلي امت په هر امت کې مو لېږلي دي رسولا رسول په هر امت کې مو رسول لېږلی دي ګورې د جمعې دومره پرت فرق دا دي دسچې سره راله چې تاسې په وپوهېږي هلته علی الرسول چې فهل علی الرسل هغه جمع د ډېر رسولانو ته وایي او یوه رسول ته دغه رسول دی چې د سیند په سیر وودري نو ولقد په تحقیق سره بعثنا موږ لېږلی دي په کلي امت په هر امت کې رسولا یو رسول مو لېږلی دي هر قوم ته نو څنګه رسول چې هغه خلکو ته داسې وایي ان داسې وایي چې اعبدو تاسې عبادت وکړئ الله یوازې د الله وجتنبو تاسې ځان وساتئ اجتناب پرهیز وکړئ الطاغوت د شیطان څخه یعنې د متابعت د سبیلیت څخه د طاغوت د شیطان دغسې موږ رسولان په هر امت کې لېږلي دي نو ته یوازې یوازې ته رسول یې محمد چې پر دې بد لګېږي چې بابا در اوسه څوک نه اوس بیا ته راله راته وایي چې داسې امت نه دی تېر شوی چې الله جل رسول نه یې ولېږلی کدایس په مضمون پوهېږي پر دغه ځای یو سوال ورېږي ملاقاري چې ولقد بعثنا فی کل امت رسولا په هر امت کې مو رسول لېږلی دی چې شنو د هندوستان هندوان چې دي و دې ته رسول راغلی دی که نه دی د دې اشرف علي تانوي رحمه الله چې دی بروی دا خو چې دی دوه رقمه ترجمه کیږي که کل پر د خپل معنا باندې حمل کې چې هر امت واقعي هر امت لېږلی دی نو کدایس خود به ورته لېږلی مګر دا لازم نه دی چې خامخا به هغه په هندوستان کې خود دې د پاره به رسول راغلی بل ځای به هندوانو د هغه نماینده بدل ته راغلی چې هغه تبلیغ کوي د ده د جین هغه به دې ته راغلی پر دې خبره تامه ده ته نه سوله چې هندوان ته خو رسول نه راغلی نه دا معلومه لازمه ده چې خامخا به د ګوښ د رسولانو بیان په د قرآن کې په قرآن کریم کې چې ډېر نبیان ذکر شوي چې پنځه ویشت شپږ ویشت دانې دي ګرسره نور نبیان څو دانې دي خو یو لک څلېرویشت زره زیات کم دګر د نبیان کمه کې شته دلته نو خو په دې ته به هم راغلی په تیرو تاریخو کې دا لازمه نه ده چې د نستا په علاقه کې کېدای سي عدالت یې پیدا سوی عدالت یې دعوت کړی عدالت یې مړ سوی کېدای سي بل ځای کې دغه نماینده بدل ته راغلی دا احتمال لري بل احتمال دا دی چې کل چې ذکر کیږي هر ځای دا نه معنی چې هغه ټول افراد یې مراد اکثره یې مراد کېدای سي په خبره پوه سي لکه یو سړی چې د کلي خلک بل معنی کوي بره کور په کور وګرځي یو درې څلور پاتې سوی بره خلک ګرد کلمې ما شامل معنی نو ګرد کلو خایو دو درې پاته مغوتونه یې بار نه شي ازو نادر نو دلته چې علاوه ما هر امت رسول لري دا احتمال هم لري چې عنوان ته جنې لري دا کل چې ویل دغه په اعتبار د اکثر چې اکثر خلکو ته لري رسول کدا یې په خبره پوهیږي نو په تحقیق موږ لري په هر امت کې رسول معنی دا هر امت څخه مراد اکثر امتونو مراد رسول په کې لري چې هغه رسول به کوم خبر کول ان داس خبره به کول چې او عبدو تس عبادتو کی الله د اعلی پاک وجتنبو تس ځان وساتي الطاغوت یعنی سبیل الطاغوت د لارې څخه د شیطان د شیطان د لارې ځان محبوس کی خوندی کی نو دغه دعوت چې اوغه کاوه دا نبیان په خوانی نو کوم د چناواله د کار دی نو صلی الله علیه وسلم ته ایتم خپل هغه کار کې چې نور نبیان کړی اشبل دا خبر چې دا نور نبیان چې دعوت کونه ګرد خلکو خبره منل یا فمنهم من هدى الله فمنهم بعض دغه انسانانو سمناغه څوک هدا چې هدایت کړی و الله تعالی پاک او حق لار ته بس هغه رسول خبره به په نصیب سو ولا علاوه هدایت ورته وکي و منهم بعض دې څخه من هغه څوک حق ته ثابت سوی و علیه پر دبن هغه دلالت او گمراهي ځین هغه چې دا گمراهي پر د تر ټو پر ثابت سوی د گمراهي څنګه او شتي رسول علیه الصلاۃ والسلام چې ار رسول وو هغه به زاری ورته وکړي خپل ډیر عمر ورته مصرف کړي د خپل لار څخه نه اوشتي دا درېمه خبره راپورته اغه دا چې دغه چې یو څه خلک د نبی خبره مانی او څه نه مانی دا یوازې د مکه مشرکان نه دي د عام د عبادت دغه رقم راغلی دی نو درې خبرې دلته چیرې چې دا نه ویني کې یو د دغه کفارو بد بد بیا زائد لایل چې ما تخدای عذاب نه کوي زه پر حق دا یوازې د مکه مشرکان او نبی علی السلام تعالی او کذالک فعد الذين من قبلهم دا یې بل دوه خبر داد چې دا نبیان چې دعوت کوي حق لار باندې دام نه ونه چې واځي محمد علی السلام کې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا په هر امت کې مو رسول یې جوړ دی د دې امت نه دي چې څو چې رسول یې نه درلود دي د اکثر په اعتبار باندې درېمه دا خبر ده چې د رسول خبر بنو خامخا منل کی یا خامخا کله خدا غدی په منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ځین هغه چې علاوه به هدایت ته کې پر چا به ګمړی هغه ستریټ تر مرګ پورې به ګمراو نو پیغمبر علی السلام ته په دې ګور کې تسلیم ورلره ورکول شو د دې د دلایل بوتلان دلته په جزې کې به چې دا شبهه دی واردی او دا شبهه چې دغه غلطه ده اوس بیا هغه سید جواب ځای ښکارا چې ولې غلطه ده هغه داسې ده فسیروا فی الارض فسیرو نو تسی تاگ وکی ورسی وگر جری دو مکی مشرکانت وی فی الارج پمزکا کی وگر جری تانو ضرور تسی وگری کیف سرکم کانو وعاقبتو انجام و آخر کار المکذبین دا اغدر واغرون کو کم خرگو چی دا نبیان خبر ندا منن پا تاریخ که خودو غو شارون آجی والار جی زایو نیجی ورسی وگر جری چی عاقبت چی سنگ سو جی دو غو عذاب ورکه ول سوی دی کنه نو ته ولی دلیل وای چې بارا وکړه الله پاک نو خوښ د شرک مانوس کوره د الله پاک خوښ نه د شرک کيه اراده د سره او ته د عذاب مستحق نیم خورس د او کلی وګره چې عذاب ورکه ول سوی دی کنه دی ورکه ورسې کدا یې په خبره په اساس نو تر دغه ځای پوری هغه د دې جواب ورکه ول سپ دغه تور کې د جواب هغه خلاص راپور ته کی چې فسیر و فل ارض ولی په دترس کې د نبی علی سلام تسلیم ورسره بیان کړ چې نه د دې انکار نه بلاده کار دی او نه دا ستا دعوت ناوله دا کار دی او نه دا چه دی زینی خبر منی زینی منی نه دا خبر ناوله دا کار دی بخواهم دا غرقم سیو دی چا با منله چا با نمنله نو دا چه مستحق دا عذاب دی ولی وان فسیرو فی الارض دی دا غلط وای چه منازه چه شرکو ملا پر رازی دی رازی نه دی اغا دی توارس دا مکذبین و کلی مکذبین چه تا وای چه دا رسولان و خبر یعنی منه لی اغا تا مکذب وای یو چه توک درواغ وای اغا تا کاذب وای مکذب دا اغا دی چه بلتا دا درواغ و نسبت که رسولان تی بلتا درواغ جانی نو چنگ کانو و عاقبت و انجام المکذبین دا اغا درواغ گرنون کو چه رسولان بی درواغ بلل دوغو انجام تا تسی و گور پس یه رسول علیه سلام تا دام سی وای چه پر جان بی دیره یعنی چنه دا ولی یو څه ایمان راوی یو څه نه راوی چې راشیم پر وکه نه پسم پر وکه جلا ولا کرا ولا زما اراده نه ده سی په دې کې بیا ان تحرس کچیر تس راشی وکه سره شغ دې چې پر وشي باندې ډیر کوشش کی چې منا دا کار وسه ک تس راشی وکه علی هدا هم پر هدایت باندې د دغه خلکو د کفار فان الله لا يهدي من يضل فان الله بشك الا لا يهدي هدايت نكي من واغه چاته يغدل چې الله تعالی ګمراه کې د عناد وجه و سوک چی عناد گریبی دی عناد دلاری ایمان نراوڑی نو علا پاکوی زم برا دی اقدال اراده ورتو کن بیا نو تحق لاری تا نسرا وستلی نو خواب نبده پسی دا خبر مشرکان خو کولا برای ولا چی دا زمرش چی مر عبادت کو دا خوم ولی چی یوزای خلاسی نو یوزای لا ولی چی ووی علاوی وما لهم من ناصرین وما نست لهم دیلر من ناصرین ایچ کو مکان کو مکر کون که دیلر نست نو چی زای بووی دا شرک خدایان اغه خبر هم ورنه فکر لچ معنا کده اعتماد کی پر خپل شرک خدایان چې بوتان دی یا قبرونه یا د اولیاء او ارڅوک چې ما زه د کوپر سره سره به ما د الله څخه خلاص کی د کافر په باره کې چې د نبی شفاعت لانه قبلیش د ملک د نه قبلیش د علما او د شهدا او د حفاظ د نه قبلیش د دې ایمان راوړي بر بیا د شفاعت خبري بیا به څوک د کومکی په اذن سره د الله و ما نستلهم دغه مشرکان من ناصرین اڅ یو کومه کاند دی د پاره نسته چې دوی د ازو چې عبادتونه کوم درز ما کومک وکړي تر دې ځای یو شبهه خلاص اسو چې بارے ما به شرک نه وای کړی که الله نه وای پر ازی معلوم دار راځي دی الله وای غلط وای دی دی وګرځیږي په دا وطنو کې چې دا الله تعالی د جن تکذیب کړی دی چې الله ځنی راځي نو عذاب یې ولي ورکاو خو کلی کاند که پر پرته دی عذاب یې ورکړی ته دلیل وای که نه وای راځي نو دغه ما به کوپر نه وای ځنی کړی چې کوم معلوم دار نو عذاب هم نه راکی الله دا دجل غلط اغه دوه هم دلیل یې وسنه پات اغه کومه دی اغه دا و چې برای ول د سر از د عذاب حق دار یم څوک مرج باندې کی څه چې مرسم خو خیر سم زره زره سم څوک به دا انسانان ګرځ درځو انځ کولای شي ا بس خلاص بره به زور ته ګرځم وس شرط کو پریات کوم کوم بیا عذاب نشته دا د ام دلیل دی چې کړو داغه جواب داد و اقسمو الله و دې قسمون اخ بالله په علا په اکثر په علا قسم اخلي چې ولا بل جهد ايمانهم اغه سخت د قسمو ده دی جهد ایمانهم اغه سخت قسم و ددی داسته دی چې دا جهد مفعول مطلق دی دی قسم اخلی بالله په علا سره جاهدین چې دی سختی کوونکې دی کوشش کوونکې دی جهد اغه سخت کی ایمانهم د قسم و ددی په قسمو کې اغه سخت سخت قسم و تعالی سر اچي لکه د مثال تر مشتې په پښتنو کې څوک دا کار ولا کدار کړي اول ولا بلا تلا ثم بلا دغه نه دا قسمونه پر ردیر سختی کی چې معنا دا سړي باور پوس دیم دغه سخت سخت قسمونه اخلي پر کوم خبره اپ سي راځي واقسم او دغه مشرکان قسم اخلي بالله په الله سره یعنی د الله په ذات څنګه قسم چې دی کوشش کا وجه د هغه سختی او کوشش ایمان هم د قسمو ده دي چا څونه د قسمو هغه سخت طرز هغه کا هغه قسم اخلي پر دې خبره ولا يبعث الله من يموت لا يبعثون را پاتسي الله الله پاک من ار اوسوک یموت چې مرسی ار څوک چې مرسی الله بیا نه را پاتې دی پوسو کې سای پوسو سره خلاص شو بالا لکه خلک چې وای کومونستان براو انسان چې مرسی د دې لکه واشه چې ورېږي واشه چې ورې جوړ درس خو تل سی بلار سی بارنه به چی خبره نسته دغه انسان ختم شي هغه واشه چې ورې جوړ وچ برغه عذاب لري که ثواب لري خو نو ورسته دوژه خورته ګوري نه جنت ورته ګوري واشه ته نو انسان هم دغه رقم دي چې مرسو بالا نه جنت ورته ګوري نه دوژه د دغه سره کوم یو عقد دا ویل بر بیا ما څوک را ژوند کی څه خلاص اسو د سره د استاد ژخونه ګرد اورار هم خو زنه یم څوک مور پیشي نو دیل خسمو ناخس و لا یبعثو نرا جوانده کی نرا پاسی الله الله من ارغ چو که موتو چو مرسی دا خود دا دیشی بحث والا چی بیا جوان نیسی که دلی الله جواب رکی بلا ولی نه ولی با نرا جوانده کی دا جی دا کم خوب خیال پر لسپور کردی دیش بیا سره نرا جوانده کیش وعدن علیه حقا وعدن دا خو وعده کرده دا الله تعالی علیه پر دبانی حقا حق وعده کرده پر دبانی حق ده دا وعدن دا مفعول مطلق دا وعده دی بلا ولینا ولی بجنه را جوانده کی وعده وعدن الله وعده کرده څنګه علیه حقا چا اغا پر دبانی حق و لازمه دا پر زانی التزام کرده شو لار ولا کرده شو را جوانده ایجنه که بترجمه با كده سبيده جس وعدان مفعول مطلق ده وعده ده فارسه بلا ولينا وعده وعدا وعده كرد على وعده سنگ وعده وما عليه حقا شبر ده بني حقا ده وعده مانا پر ده لازمه ده ده سنه مانا چه بل چاپر واجبه کرده خبره پر زمانه لازمه کرده جزبه تسراج ونجيكو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر ده اكثر الناس اكثر ده خلقو چه دي لا يعلمون دي علم نلي د یقین لري پویږي نه چې ما الله تعالی خمه خارو جن کی کنه الله دا ما پر ځان دا وعده پرز کړی دا چې دا به زه پر کوم چې تاسو به بیرته ګر راځوندي کوم دا خبر و دعوه ستا غلطه ده چې زه کی کو پر ام بو کوم پر هغه سره بیره ما ته عذاب الله نشرا کوي ولې خو ما به څنګه راځوندي کی خو نه راځوندي کیش الله دا غد دی خبر ور جواب پس یې نو اوس دا وجه وای چې الله تعالی دې د څه د پاره بیرته راځوندي کی وعده خا ده وکړه چې خامه خای راځوندې کو دته دا خبره غلطه وخت له چې ما خدای نه راځوندې کی الله غدی وای چې زه خامه خای راځوندې کوم دا پر ځان لازم کړ مګر هدف چې شې راځوندې کو له دغه دوی خبري وس بیانې لیوبینه اول هدف دا دی لیوبینه چې الله تعالی ښکاره کړي لهم ودغه مشرکان ته دا در مرګ در ژوند ورسته یاد و مچ دی بیا ورسته راځوندې چې تر مرګ ورسته لیوبینه چې ښکاره کړي لهم دی لره الذي اغه خبره یختلفون چې دی به اختلاف کوي په فقې کې د رسولانو سره دی خو د رسولانو سره په دغه خبره کې اختلاف کوي چې بیا ما څوک نسی راځوندای کولای قیامت به چیرې وو چې بیا به سوال او جواب کړي علاوه یې په دغه راځوندای کوم چې بره مخ مخ د رسول سره ودی چې څنګه سو تا خو ولا کې راځوندای کی یو دغه خبره چې علاوه یې دی ته هغه خبره چې دی د رسولانو سره داوا پکښ کې کول دغه صبر ملاو ښکارا کوي یو بیان چې ښکارا کوي له هم د کفارو لره الذي اغه خبر وشکاره کی یختلفون شدی اختلاف کا و جګړه کول در رسولانو سره فيه پاغه خبره کی چاغه د بعث بعد الموت دای یو دو ام حدا وليعلم فوسي الذين اغه خلق پروچ دی کوپر کړی په کوم خبره چې انهم دی کانو وکاذبین درو جنان بل چې دا خبره رسواسی شکاره سي در رسولانو د اتل زره قوم په مخ کې چې دا ظالم چې بیا ما خدای ولا کرا ژوندۍ کې دغه دی وسولار دی در واغ دی ولکه دې رښتیا وای د بخولو چې ما دروغ وویل دا خیا دمر ژوندې کړ ما خلک لا خطا ایستل چې بیا ژوند نسته نو ګوره دوی خبر یو هغه اختلاف خبره چې قیامت ستا کنهسته دغه به سر په سر ګونی چې دغه دیسته بل به دا خبره ښکاره چې ته چې منکر یې چې نسته ما بیا ژوند الان نسته را کول دا رکی کې نه کیده نو ستا خبره په دروغ مرمدار په دنیا کې تا دوری وشته دروغ ویل چې یا قیامت نسته علاوه چې بل دا خبره ښکاره چې کاذب څوک دی زما رسول کاذب او کته کاذب دا دې ته دروغ جن وخته ولی علم او چې چې و پیژنې چې چې پوسی څوک الذين اغه خلق پوس کپرو چوغو کوپر کړي په کوم خبره پوسی چې هم انهم دي کانو وکاذبین دروغ ويون کې په دا خبره کې چې ما څوک نسی راځوندای کولای انما قولنا لشيء پس یالا پاک اغه اصلي د مغز خبره وسبه د اخیری خبره کې کې اغه داري چې دای چې منکر وو دا څوک دا کافر دا بعث بعد الموت چې ما ته علاج ونه سر کولای دی د جیت سو منکر وره له دون زرات څوک سره راټولي دغه د تګرانه معلومات چ دا د چادر وسوړه خبره ده دا څوک نس کوله چې انسان دي خاوري سي هغه دم دغه سي زريس چې ولاک څوک په قبر کې بیانونه نه پیدا کی تور ګوګ ولاړ هغه دغه اډیکل نه ای چیل نه دا څوک به راځوندې کوي سي د س قدرت نست الله تعالی دا قدرت مز ما سره سره ته به ځای منکر د س الله پاک فرما انما بشک قولنا خبر از مش لشيء و هر شي اذا وت ارادنا چې مش اراده او کوهد هغه شي هغه اند نقول چې موږ وای له هغه څه ته کون څه فیکون هغه کیر الله از ما څه خو غالبان نه غواړي زما څه خو چې دی اشر نه غواړي نه زما څه خدای رقم غواړي چې زه بنو ناس بره بای وای وزره د ابو سره مشروم بیا بمخ چې کیږي زما خبره دار کم چې زام څه بس هغه کیر کدای څه خبره کوز ما د طرفه څخه اسباب په کار نه لویږي چې تاسو ګران ده چې د زیره څوک راټولي علاوه دا فقط ما یو امر غواړي چې څه بس هغه خپل په هغه غړي کې کیږي نو چې دغه قادر مطلق ذاتم ته ولې منکر یې چې بعد بعد الموت نسته ورسته تر مرګ بیا ژوند نسته ما ته دغه آسان تر دې پورې بزه تسته یو حساب کم دی دوه درې واره به نور کدای تسته اورېدلې وایي دوه شپنیان او خپل د شپنې د علم مطابق د الله تعالی پر دغه قدرت ایمان درلود ا دای یو دی خو امیر دا واستې بل د بل خو دا یو ودا بل ته ویل بارې د الله تعالی به څنګه ستر هغه ورته ول برل دا څونه زوزنګ ته د ارض وز جلا جلا کې راکوا د جس به څونه کوشنی کې شاور څخې څونه کوشنی سوان بور څخې چې د ارض وز دا کې راک دا چنګ دا سیدا کې دا ځان خپل پک شي کې ځینې ځینې د چنګ زوزنګ دا خو جلا شي غواړي دا سیدا زوزنګ دا خو جلا شي غواړي دا به څنګه ستر دی د الله تعالی ته دا دونه زوزان یو زوز نه دی دوانه نمشته چې یو را وشه چې دا یو زوز چې به کې تیار کوم میاشته تیار کیږي خو د خصونه د انجه زوزان په اربوت کې ستاره برا بل وخت ته بیا کوي الله تعالی دا رقم نه کوي چې سوان بورڅخي چاکو بورڅخي کې شه بورڅخي الله تعالی دا سراسې ولاکه ته پرې غونډي ودرې وای تر بس هغه ترس دغه د کون په کون قدرت کې ورته وای خودونه کدر کمزوري وکړي چې بلال پرې غونډي ورته ودرې د علاقیت ولا تعالی خبر غونډي نه درځي دا خود د خپل جهالت نفسه د کون په کون قدرت ته پکې ښکارا کوي الله د جهان او عرش ته چې وای چې سبس کیږي دغه د کون لفظ دی نو چې اراده وکاله په اذا وت اراده چې اردنا چې موږ اراده وکړو د جیشه انداد د از موږ قول نقول چې موږ وای له هودت چې کون ته سه په کون بس هغه شی کیږي نو دا مز امر کوي چې انسان جوړ بس ګرد انسانان جوړیږي دا ته تګرانه وجه تمامیږي نو دا دوه ام شبهه ام چې څو خلاص سو دقیقې چې ما څوک نس راځوندې کولی علاوه دغه قدرت دی ولی به نسم راځوندې کولی ته به د غیزه ته بل ته مخالفت کړي چې دغه خبره ته اختلاف پکښ کړي چې دغه د ښکارانه کوم قیامت ست کنه ستو لاړ علاقه دا یو بل چې تا ویل چې رسولان دروغ وایي زه رښتیا وایم دا خبره به راښکار کړو چې دروغ جن ته رسولان رښتیا وایي چې قیامت هغه دی رالی په کښې کې په کتاب کې چې دی د ابراهیم ابن آدم رحمه الله یو قصه دلته راوړې ده چې دلته انسان ته دا خبره په کار ده چې دی د الله تعالی و ټولو اوامرو ته تسلیم شي ټولو خبرو ته تسلیم شي ولې د الله دغسې عظیم قدرت دی و ابراهیم ابن آدم رحمه الله یو وخت رالی په بازار کې مریی رانی نمره چې رانی وي عبارت چې کور ته بوتی مرې څه پوښتنه وکړه بهرل ای شی ان تاکل بهرل څه شی خورې هغه ورته ما تو تعیموني چې هر شی تره تره اړې په خوراک بس هغه خورم زما د طرفه فرمایشات نشته اشته دی بل پلاچ د خوراک په اړه غسل ای شی ان تعمل بهرل کم کار ته کولای شي چې شی کې هغه ول ما تستعملوني چې کوم شی کې ته ما تره و فرمایو زه خود ځانه کار نه کوم چې ته فرمایش را تراکې بهرل ای شی ان تريد بهرل څه دی خوښه د څه کې اگه برال د مرایی اراده و د بازار دا نسره چې چتا خوش خپل خوش وای زما خوش نو بګی کی چیرې وي دا چې و شهر سړی د لږه کار اخلي و ابراهیم ابن آدم رحم الله ال تک شنستی ول کیس چې مد الله تعالی یو ساعت د غسی بندگی کړی لکه د مرایی چې ما تابع داری وکړ دا څونه و شهر مرایی زه فقط یو عاجزی به دارم په بازار کې مدې رانی و نه ما ته خلق ور کړی چې زجه د خالق یم نه می ژوند ور کړی دی هیڅ اعلان ور کو چې مال چې خپل و چې تا راو مال چې کوم کار کوي چې تا وفرمایې څنګه اراده دې د څه خوښ دې چې تا خوښ دې ګرده ما سره مې په واسکړه نو موږ کښې چې و خالق حقیقت ته دغسې تسلیم شو چې یا الله پاک چې کوم رسې ته راکوي الحمدلله بس زه په راضي یم د ځانه فرمایشات نه درم چې ما ته یا پلانۍ غوښې راکوي یا پلانۍ راکوي فرمایشات زما هغې نشته ستا په رزقو زه راضي یم ناشکري نه کوم الله پاک چې کوم کار راپرمایه لمونځ راپرمایه که حج راپرمایه که جهاد راپرمایه که تسبیحات راپرمایه یا الله په سر سترګې مې منلي چې زه باید دغسې تابع دار سم او د ځانه څخه ارادې چې زه به دا کوم زه به دا کوم الله پاک هم چې ستا خوښ وي زه به هغه کوم سبا ته خو موږ شیان څه جوو چې داسې به کوو خو په باطن کې په دې باید قانع شي که د الله خوښه نه ولاکې وکړم بس چې د الله خوښه هغه به کول کېږي خود به ظاهري زه یو اراده ورسره ملګری کوم نو موږ باید الله تعالی ته په ټول اوامرو کې تسلیم شو چې په قرآن کې کومه خبره راته راغله بس هغه دغه ده چې بعث بعد الموت حق دی موږ یې منو بالکل چې الله وي عبادات وکړي زما د رسول خبره ومني بالکل یې پر سر سترګو منو الله عز وجل دې مو پرې طاعت رسول الله مرګ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.